बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय लेखक। गांधी ने बहुत लिखा है और उन्हें बहुत उच्च कोटि का लेखक माना जाता है। अपने लेखों में से बहुतों को गांधी ने पुस्तक का रूप नहीं दिया। ये या तो सत्य, अहिंसा, स्वदेश और चरखा पर लिखे गए लेख थे, या महिलाओं, विद्यार्थियों या राजाओं को दिए गए अभिभाषणों के संकलन थे। वह बड़ी नपीतुली भाषा में अपनी बात कहते थे। वह लच्छेदार शब्दों के पीछे कभी नहीं जाते थे। उनका उद्देश्य लोगों को चमत्कृत करना नहीं, उनसे अपने दिल की बात कहना था। उनकी एक सीधी सादी किंतु निराली शैली थी, जिसमें वह अपने हृदय को उड़ेल कर रख देते थे और जो दिल को छू लेती थी। उनकी भाषा बहुत सरल और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता था। उनकी भाषा उतनी ही सरल व सहज थी जितना कि उनका जीवन था। कई अंग्रेज़ लाटों ने यह स्वीकार किया है कि गांधी अपनी बात बहुत सीधे ढंग से कहते थे, उसमें घुमाव फिराव नहीं होता था और वह इतनी अच्छी अंग्रेज़ी में अपने विचार प्रकट करते थे जिसमें हर शब्द का चुनाव बहुत अच्छा होता था। गांधी का कहना था कि मैं बिना सोचे विचारे एक शब्द भी नहीं लिखता या बोलता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने, जिन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी के कुछ वक्तव्यों का मसविदा तैयार करने में उनकी मदद की थी, कहा था, अंग्रेज़ी के अव्यय का प्रयोग गांधी जितना सही करते थे उतना सही करने वाला आज तक मुझे कोई भारतीय नहीं मिला। मैं मसविदा तैयार करने में बहुत मेहनत करता था। गांधी मेरे मसविदे पर एक नज़र डालते थे और एक दो अव्यय बदल देते थे। इससे मानो चमत्कार हो जाता था और मेरी बात गांधी की बात बन जाती थी। अंग्रेज़ी भाषा के अच्छे लेखकों की पुस्तकों और बाइबल को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा था और शायद इसी से उन्होंने शब्दों के सही चुनाव करने की कला सीखी थी। उन्होंने विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ी थीं और जो कुछ पढ़ा था उसे गुना भी था। लेखक के रूप में उनका प्रथम प्रयास लंदन गाइड नामक पुस्तिका थी, जो उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए लिखी थी। उस समय वह तरुण ही थे। इस पुस्तिका में लंदन के बारे में उपयोगी सूचनाएं दी गई थीं। इसके बाद उन्होंने दो छोटी पुस्तिकाएं लिखीं, एन अपील टू एवरी ब्रिटन और द इंडियन फ्रेंचाइज। पहली पुस्तिका में नेटाल में भारतीयों की दशा और दूसरी पुस्तक में वहाँ के भारतीयों के मताधिकार का इतिहास दिया गया था। इसके बाद उन्होंने ग्रीन पैम्फलेट लिखी, जिसकी भाषा सरकारी रिपोर्टों की तरह तथ्यात्मक थी। इसके प्रकाशन के एक महीने बाद उन्होंने इसका दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित किया। इस पुस्तिका का सारांश जब दक्षिण अफ्रीका के अखबारों में छपा तो पढ़कर वहाँ के यूरोपीय लोग बहुत ही चिढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि जब इसके बाद गांधी भारत से वापस दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो क्रुद्ध गोरों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जान लेने की कोशिश की। गांधी को यह कटु अनुभव हुआ कि उनकी लिखी चीज़ों के भाव को संक्षेप में ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनको यह कमाल हासिल था कि वह अपनी बात कम से कम शब्दों में पर प्रभावशाली ढंग से कह सकते थे। कांग्रेस के संविधान और कांग्रेस के अनेक प्रस्तावों का मसविदा उन्हीं का तैयार किया हुआ है। भोजन के संबंध में अपने प्रयोगों को गांधी ने अ गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यह पुस्तक गुजराती इंडियन ओपिनियन में छपे उनके मूल गुजराती लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद थी। इस पुस्तक का अन्य कई यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ और भारत में तथा विदेशों में इसे खूब पढ़ा गया। उनके दिमाग में जब कोई विचार जम जाता था तब वह पूरे विश्वास के साथ उसको लिपिबद्ध करते थे और इस बात से बिल्कुल नहीं डरते थे कि लोग उन पर हंसेंगे। जब उन्हें लिखने की धुन होती थी तब वह चलती हुई रेलगाड़ी और पानी में हिलते जहाज पर भी लिखते थे। पूरी की पूरी हरी पुस्तिका उन्होंने सन 1896 में समुद्री जहाज में भारत की यात्रा के समय लिख डाली थी। इसी प्रकार सन 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए जहाज पर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें आधुनिक सभ्यता की बड़ी कटु आलोचना की गई है। इस पुस्तक को उन्होंने जहाज का नाम छपे कागज पर लिखा था। लिखते लिखते जब उनका दायां हाथ थक जाता था तब वह बाएं हाथ से लिखने लगते थे और इस प्रकार उन्होंने 10 दिन के अंदर यह पुस्तक लिख डाली। इस पुस्तक को पढ़कर टॉल्स्टॉय ने कहा था, इसमें अहिंसक संघर्ष का प्रश्न केवल भारत के लिए ही नहीं सारे संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण कार्य के विषय पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नामक पुस्तिका उन्होंने रेलगाड़ी में यात्रा करते समय लिखी थी। वह जो कुछ लिखते थे उसमें काटकूट बहुत कम होती थी और उसमें बाद में शायद ही कभी किसी परिवर्तन की ज़रूरत होती थी। इसका कारण गांधी के शब्दों में सत्य के एक पुजारी का आत्मसंयम था, अर्थात एक एक शब्द को तौलकर कहने की आदत के कारण ऐसा लिखना संभव हो सका। किसी विचार का एक भाषा में अनुवाद करते हुए बिल्कुल उपयुक्त शब्दों का चुनाव करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वह शाब्दिक अनुवाद नहीं करते थे बल्कि उसी भाव का शब्द और मुहावरा रखते थे। अंग्रेजी के शब्द डेथ डांस का अनुवाद उन्होंने पतंग नृत्य किया। रस्किन लिखित अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक पढ़कर गांधी को लगा कि उसमें उनके हृदय के विचारों की प्रतिध्वनि है। वह उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गुजराती में उसका अनुवाद कर डाला। यह सर्वोदय के नाम से प्रकाशित हुआ। गांधी ने कार्लाइल की कुछ रचनाओं के अंश और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जीवनी के कुछ अंश भी अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद करके छापे। गांधी की लिखी स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही प्लेटो रचित डिफेंस एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस पर आधारित है। गांधी जब जेल में थे तब उन्होंने आश्रम भजनावली और भारत के कुछ संत कवियों की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन कवियों की रचना सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रकाशित हुई। गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी। इससे गुजराती भाषा में एक नया युग शुरू हुआ। इसकी भाषा ऐसी सरल और दिल को छूने वाली है जिसने गुजराती के लेखकों पर बड़ा प्रभाव डाला और पंडितों की मंडली से निकलकर गुजराती भाषा जनता की भाषा बन गई। इस आत्मकथा के अंग्रेजी अनुवाद को विद्वानों ने एक उच्च कोटि की साहित्यिक रचना माना है। यह आत्मकथा न केवल संसार के एक महापुरुष के मानवीय व्यक्तित्व की जीती जागती झांकी है बल्कि इसमें उन्होंने अपने माता पिता पत्नी और इष्ट मित्रों के मर्मस्पर्शी चित्र खींचे हैं और रोचक संवादों और नाटकीय घटनाओं का ऐसा वर्णन किया है कि पाठक की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है और पुस्तक उपन्यास की तरह रोचक लगती है। इस पुस्तक का भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी, चीनी तथा जापानी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है और इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इसकी गिनती संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में है। गांधी के सभी लेखों में सत्य और उच्च नैतिक आदर्शों पर जोर दिया गया है, लेकिन इस कारण ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश दे रहा है, क्योंकि वे अपने अनुभव की बात कहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक बाल पोथी लिखी और नीति धर्म नामक एक पुस्तक की रचना की। वह बच्चों को किसी ऐसी बात का उपदेश नहीं देना चाहते थे जिसका प्रयोग बच्चे अपने जीवन में न कर सकें। गांधी जेल से आश्रम के बच्चों को जो पत्र लिखते थे वे मज़ेदार होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी होते थे। गांधी पत्र बहुत लिखते थे और एक एक दिन में अपने हाथ से 50-50 पत्र तक लिख डालते थे। उनके लगभग 1,00,000 पत्रों के संकलन का उनकी रचनाओं में विशिष्ट स्थान है। गांधी कला के लिए कला के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उनके लिए सच्ची कला वही है जो सत्य पर आधारित हो और केवल उसी साहित्य का कुछ मूल्य है जो मनुष्य को ऊंचा उठाने में मदद करे। भारत के करोड़ों भूखे नंगे इंसानों के लिए वह सरल और अच्छी कहानियाँ तथा ऐसे पद और दोहे चाहते थे जिन्हें खेतों में हल चलाते हुए या अपने बैलों को हांकते समय किसान आनंद से झूमते हुए गा सकें और गंदी गालियाँ बकना भूल जाएं। एक बार साहित्यकारों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, क्या आपने कभी इन करोड़ों मूक लोगों की मांग और आशाओं पर भी ध्यान दिया है? आखिर किन लोगों की खातिर आप साहित्य रचते हैं? मैं उन लोगों को क्या पढ़कर सुनाऊं? उन्होंने अच्छे लेखन के एक आदर्श नमूने के रूप में दीन फरार रचित ईसा मसीह की जीवनी का दृष्टांत दिया, जो ऐसी सरल और सुबोध भाषा में लिखी गई है जिसे इंग्लैंड का सर्वसाधारण समझ सकता है। गांधी ने इंडियन ओपिनियन के गुजराती संस्करण में कई विशिष्ट पुरुषों और स्त्रियों के रेखाचित्र लिखे। एक बार उनसे उनके प्रिय कवि और दार्शनिक रायचंद भाई की जीवनी लिखने का अनुरोध किया गया। गांधी ने कहा, उनकी जीवनी लिखने के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी होगी, उनके घर और नगर को देखना होगा और उनके मित्रों, सहपाठियों, संबंधियों और अनुयायियों से मिलना होगा। इससे पता चलता है कि लिखने में गांधी तथ्यों का कितना ध्यान रखते थे। गांधी लिखने और बोलने में अक्सर महाभारत, रामायण, राम, कृष्ण, मोहम्मद और ईसा की कथाओं से दृष्टांत दिया करते थे। इससे उनकी बात साधारण लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी। गांधी की वाणी और लेखनी में जनता के हृदय को स्पर्श करने की जो अद्भुत शक्ति थी उसका यही मूल था। बुरी बातों की निंदा करने में गांधी कभी कसर नहीं रखते थे। चाहे गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करें या गुंडागिरी करें, चाहे सवर्ण लोग अंत्यजों पर अत्याचार करें या स्वार्थी कांग्रेसी सदस्य सफ़ेद खदरधारी गुंडे हो जाएं, सब पर गांधी की कलम चाबुक की तरह पड़ती थी। इस संबंध में जो बातें उन्होंने कही थीं उनमें से बहुत सी आज सच साबित हो रही हैं। भारत के एक बड़े लाट लॉर्ड कर्जन ने एक बार कह दिया कि सत्य का आदर्श बहुत हद तक पश्चिम की कल्पना है। इसके विरोध में गांधी ने रामायण, महाभारत, वेदों आदि के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि भारत में सत्य का पालन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है, और लॉर्ड कर्जन से कहा कि भारत के ऊपर जो निराधार अपमानजनक लांछन लगाने की आपने कोशिश की उसे वापस लें। गांधी ने एक बार कहा था, हज़रत मोहम्मद और उनका शांति का संदेश अब कहाँ है? यदि आज मोहम्मद साहब भारत आएं, तो अपने बहुत से तथाकथित अनुयायियों की हरकतों को देखकर वह कह देंगे कि ये मेरे नहीं, और मुझे अपना सच्चा अनुयायी मानेंगे। वैसे ही ईसा मसीह भी मुझे अपना असली ईसाई स्वीकार करेंगे। पश्चिम में ईसाइयत है ही नहीं, होती तो वहाँ युद्ध न होते। गांधी कहा करते थे, कवि तो अपने कल्पना लोक में रहता है, लेकिन मैं तो चरखे का दास हूँ, मैं स्वप्न लोक में नहीं, भूख और अभाव की दुनिया में रहता हूँ। लेकिन गांधी के लेखों में ऐसे बहुत से अंश हैं जिसमें कवित्व छलकता है। गांधी में कुछ ऐसी साहित्यिक प्रतिभा थी जिससे चंद शब्दों में ही वह जीता जागता चित्र खींच देते थे। जैसे मैसूर के एक प्राचीन मंदिर में मैंने एक छोटी सी मूर्ति देखी थी। यह मूर्ति जैसे मुझसे बोल रही थी। एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति जो कामवाण से विद्ध होकर छटपटा रही थी और अपने वस्त्रों से उलझ रही थी। उसके पैरों पर मृत बिच्छू पड़ा था जो पराजित कामदेव का प्रतीक था। उसकी अंग भंगी से काम वेदना बिच्छू की दंश जैसी यातना साफ साफ साकार हो उठी थी। क्या आपने उड़ीसा में नर कंकालों को देखा है? नर कंकालों के इस भूखे नंगे और गरीब प्रदेश में ऐसे शिल्पी हुए हैं जिन्होंने हड्डी सींग और चांदी की चीज़ों में चमत्कार भर दिया है। जाइए और जाकर देखिए कि एक दुबले पतले व्यक्ति की आत्मा भी किस प्रकार निर्जीव सींग और धातुओं में जीवन फूंक सकती है। देखिए एक गरीब कुम्हार ने मिट्टी से क्या चमत्कार पैदा कर दिखाया है। वह स्थान एक नदी के तट पर था। वृक्षों और झाड़ियों से ढकी छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से नदी बहती थी। नदी की तलहटी बलुई थी, चिकनी मिट्टी की नहीं। मंच नदी के जल पर बना था। मंच के सामने की सड़क के दोनों ओर 12,000 से अधिक नर नारी बिल्कुल शांत बैठे थे। सवेरे तड़के मैंने मलाबार में प्रवेश किया। परिचित स्थानों से गुजरते हुए अचानक मेरी आंखों के सामने एक नयाड़ी चेहरा उभर आया जिसे मैंने अपनी पिछली यात्रा के समय देखा था। अस्पृश्यता पर बातचीत हो रही थी कि तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी। जो लोग मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा, हम आपको एक जीता जागता नयाड़ी दिखाएंगे। सार्वजनिक सड़क उसके लिए नहीं थी। नंगे पांव दबा दबा वह खेत पर चल रहा था। मैंने उसे पास बुलाया। घबराता और कांपता हुआ वह आया। मैंने उसे बताया कि मेरी तरह ही तुम्हें भी आम सड़क पर चलने का अधिकार है। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सड़क पर नहीं चल सकता। आप मुझे अपने साथ हंसते और हंसी मजाक करते देख रहे हैं, लेकिन आप यह जान लें कि इस हंसी मजाक में भी उस दीन नयाड़ी का चेहरा मुझे नहीं भूलता। मलाबार की पूरी यात्रा में यह याद मुझे सताती रहेगी।